Og da vi tilbake i studio A igjen, der vi klar til å ta imot en gjest. Og den gjesten, det en person som har skrevet til oss og fortalt at hans kone ikke forstår ham. Nå jo ikke dette noe originalt i og for seg, det vel mange ektemenn rundt omkring i landet som føler det på samme måte, ikke minst etter kvinneåret kanskje. Og nettopp derfor kunne det jo være interessant å rette søkelyset mot dette problemet. Vi ønsker velkommen til studio Tore Jenkins Teversen. Og Teversen, har de noen formening om hva årsaken kan være til at deres kone ikke forstår dem? Takk for det.